Dama polskiej batuty, a w programie muzyka Astora Piazzolli, Piotra Mossa i Edwarda Elgara. Niedziela, 13 października, godzina 18. Bilety na bilety24.pl. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami. To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit Spółka z o.o. Producent Suprobion Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tubki z alkoholem wycofane z obrotu przez dystrybutora. Trwają prace nad zmianą przepisów, które uniemożliwią ich powrót na półki sklepowe. Do końca roku ma być gotowa strategia dotycząca cyberbezpieczeństwa, zapowiedział wicepremier Krzysztof Gawkowski. Grupa G7 potępiła atak rakietowy Iranu na Izrael. Podjęła też kroki, żeby zmniejszyć napięcie na Bliskim Wschodzie. Tubki z alkoholem, które przypominają musy dla dzieci, zostały wycofane z obrotu przez dystrybutora. Inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych skontrolowali od poniedziałku ponad 230 sklepów i nie znaleźli tych produktów na półkach. Trwają prace nad zmianą przepisów, która zapewni, że alkotubki nie wrócą na sklepowe półki, mówi główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Przemysław Rzodkiewicz. Problemem jest kwestia tego opakowania, które daje się ukryć, ono sprzyja konsumpcji alkoholu, ono zachęca do tego, żeby ukrywać swój problem alkoholowy, ono generuje wyzwania i problemy społeczne. Nie ma i nie będzie zgody na to, aby tego typu pomysły marketingowe miały miejsce w naszym kraju. Inspekcja nie ma danych, ile takich alkotubek zostało sprzedanych. Dzisiejsza decyzja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchyleniu immunitetu Marcinowi Romanowskiemu umożliwia przeprowadzenie z jego udziałem czynności w charakterze podejrzanego. Tak napisał na portalu X rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Prokurator podejmie działania, żeby czynności te przeprowadzić możliwie jak najszybciej, napisał. Rada Europy pozbawiła dziś w głosowaniu immunitetu posła Marcina Romanowskiego, posła klubu PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości. To jeden z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym nielegalnego wydatkowania środków z funduszu. Do tej pory polityk nie mógł być ścigany ze względu na chroniący go immunitet. Do końca roku będzie gotowa strategia dotycząca cyberbezpieczeństwa. Nowe regulacje mają zapewnić cyberodporność najważniejszych obszarów działalności państwa. Zapowiedział to wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Resort cyfryzacji będzie gotowy z prezentacją nowych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa w ciągu kilku dni, zapowiedział wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wskazał, że chodzi o ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Przepisy mają dostosować krajowe rozwiązania do unijnej dyrektywy NIS-2. Chcemy, żeby w ostatnim kwartale 2024 roku krajowy system cyberbezpieczeństwa wszedł do negocjacji międzyrządowych. Obecny na konferencji wiceszef MON Cezary Tomczyk mówił z kolei o roli wojska i jednostek cyber w odpieraniu ataków na polskie sieci. Polska jest dzisiaj jednym z najczęściej atakowanych państw świata. Wojsko polskie w ciągu ostatnich lat musiało zbudować tutaj w tym zakresie odpowiednie zdolności i to się udało. Państwa NATO uznają domenę cyber za jeden z obszarów walki militarnej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Oprocentowanie kredytów i lokat w złotych w najbliższym czasie pozostanie na obecnym poziomie. To efekt decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która postanowiła nie zmieniać wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak mówi, że członkowie Rady nie chcą obniżać stóp w sytuacji, gdy ceny rosną coraz szybciej. Dlaczego stopy procentowe pozostały 12 miesiąc z rzędu bez zmian? Dlatego, że trwa wzrost inflacji przejściowy, bo ma się zakończyć na początku przyszłego roku, ale jednak inflacja rośnie, jest już w okolicach 5% i to niepokoi bankierów centralnych. Piotr Bujak uważa, że obniżki stóp procentowych będą możliwe w przyszłym roku. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 5,75%. Przywódcy grupy G7 zdecydowanie potępili atak rakietowy Iranu na Izrael. Zapewnili o podjęciu kroków, których celem jest zmniejszenie napięcia na Bliskim Wschodzie. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, Giorgia Meloni, premier Włoch, które przewodniczą grupie w tym roku, zwołała w trybie pilnym wideokonferencję na szczeblu przywódców państw członkowskich.

Dobry wieczór, Paulina Wilk przy mikrofonie. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Józef Niewiarowski. I tak jak powiedziałam, spróbujemy się trochę pobawić, a właściwie mentalnie wrócić na place zabaw. Zakaz gry w piłkę. Tabliczka z takim napisem pojawiła się pewnego dnia na podwórku mojego dzieciństwa. Podwórko znajdowało się między blokami z wielkiej płyty. Na takim osiedlu pełnym różnych zakamarków, drzew, opon, które stanowiły naturalne dla dzieci przestrzenie gier i zabaw. Graliśmy w tenisa, odbijając piłkę o ściany bloku sąsiadów, w dwa ognie graliśmy na jezdni, w klasy i w kapsle na asfaltowym podwórku. No i mieliśmy też piaskownice, ślizgawki. Właściwie jedyne, czego nie było w tej naszej strefie zabaw, to dorośli. Co prawda rodzice mieli na nas oko i mamy tak przed 19 wywieszały głowy z okien, żeby nas zawołać na dobranockę, ale właściwie nie ingerowali dorośli w sprawy nasze dziecięce, nawet w nasze dziecięce konflikty. To wszystko do czasu, bo w latach 90. okazało się, że jednak nasza gra w piłkę komuś przeszkadza. I najpierw pojawiła się tabliczka zakaz gry w piłkę, a potem tabliczki szanuj zieleń, które nas wypędzały z trawników. Wreszcie dorośli zdecydowali, że podwórka zostaną zlikwidowane, zazielenione, zbudowano takie bardziej profesjonalne boiska i place zabaw, ale już na obrzeżu tego osiedla, czyli właściwie dzieci zostały troszeczkę wyprowadzone poza ten nawias najbliższej codzienności. No a co najważniejsze, dzieci było coraz mniej, bo coraz mniej dzieci się rodziło, a te dzieci, które są na tym osiedlu dzisiaj, więcej czasu spędzają na zabawach cyfrowych niż tych w przestrzeni. Niech ta opowieść będzie takim świadectwem zmiany pejzażu dzieciństwa w Polsce, bo ono ulega zmianom. Dzisiaj na placach zabaw często te zabawy są bardziej regulowane, na przykład regulaminami, które nie pozwalają tam przebywać dzieciom do określonego wieku bez opieki dorosłych. No i rzeczywiście ci dorośli tam są, trochę regulują i interweniują w rozmaite sytuacje. Czy jest w polskim dzieciństwie trochę mniej wolności? Jak się dzieciom żyje w tym świecie uregulowanym przez współczesnych dorosłych? Właściwie czy my traktujemy dzieci bardziej serio, czy może bardziej przedmiotowo w Polsce. No czy ostatnie 30 lat gospodarki wolnorynkowej nauczyło nas prywatyzować także stosunek do dzieciństwa? Skąd te wszystkie emocjonujące spory o matki, o wózkary, o restauracje i hotele, które nie są dla dzieci? Czy Polacy kochają dzieci i szanują, a może wręcz nienawidzą dzieci? Jaki naprawdę mamy do tych małych ludzi stosunek. O tym wszystkim dziś pomówimy w Klubie Trójki. Mam nadzieję, że z waszym żywym udziałem, bo temat, no właśnie, żywy i emocjonujący. 2 2 7 3 to jest telefon nasz, pod którym czekamy na wasze głosy. Nasz dzisiejszy gość stawia dość mocną tezę. A może wsadza kij w mrowisko właśnie po to, żebyśmy się pobudzili do rozmowy, jakie miejsce faktycznie oddajemy dzisiaj dzieciom w polskiej rzeczywistości. Michał R. Wiśniewski. Witaj, Michale. Dobry wieczór. Michał jest i pisarzem, i publicystą. Michał się zajmuje obserwowaniem, badaniem i opisywaniem popularnej kultury, kultury cyfrowej, tej naszej obyczajowości współczesnej i zmieniającej się. Michał Wiśniewski jest autorem tryptyku powieściowego Jetlag, God Hates Poland i Hello World, ale też, co ważne, książek, w których już opisywałeś nasze przemiany kulturowe. Pisałeś o tym, jak nas zmienia internet, we wszyscy jesteśmy cyborgami. Pisałeś o naszej relacji ze smartfonami w zabójczych aplikacjach. No i teraz dostajemy od ciebie dość prowokująco i przewrotnie zatytułowaną książkę Zakaz gry w piłkę, jak Polacy nienawidzą dzieci. Czy naprawdę nienawidzą i czy wszyscy? O tym dziś w Klubie Trójki, ale zacznijmy od tego, w co ty się bawiłeś jako chłopak i czy tobie też jakąś zabawę popsuła tabliczka z napisem zakaz gry w piłkę? No, u nas akurat, wyobraź sobie, był zakaz deptania trawników. Zresztą wtedy wszyscy należeliśmy do Ligi Ochrony Przyrody, bo można było sobie wyrobić legitymację i pilnować kolegów, żeby nie deptali trawników. Ale pilnowali nas właśnie dorośli. Chociaż nie mieliśmy takich zakazów właśnie, czy regulaminów placu zabaw, W zasadzie plac zabaw był wtedy, tak jak opowiadałaś, rozlany na całą przestrzeń. Wszędzie się bawiliśmy. To nie wszystkim dorosłym się to podobało. I mój kolega, często tą historię teraz opowiadam, mój kolega, który sobie przebiegł przez taką rabatkę wypielęgnowaną, bo się właśnie ganialiśmy, czy bawiliśmy się w chowanego, może wtedy został złapany przez sąsiada i pobity. Tak? Po prostu sąsiad wymierzył mu natychmiastową taką karę cielesną. I to było wtedy takie... I nikt nie interweniował? Nikt. Chyba ta mama jego wtedy poszła coś z tym sąsiadem rozmawiać, ale my byliśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy bici. Bo byliśmy bici w domach, byliśmy bici w szkole. Tak ja się załapałem jako rocznik 79, załapałem się i na klęczenie na grochu, i na linijkę na wyprostowaną dłoń za takie rzeczy, no, które wydają mi się nie były jakimś wielkim przestępstwem typu gadanie na lekcji, prawda? No, więc myślę sobie cały czas, że to i tak w Polsce to nie było takie złe na takiej zasadzie, że to była jakaś prywatna inicjatywa nauczycieli. Mam kolegę z Singapuru w podobnym wieku i u nich to było bardzo usystematyzowane. Oni mieli po prostu w szkole mistrza ceremonii takiego, który tylko był od tego, żeby wymierzać kary cielesne właśnie taką czcinką przed całą szkołą, kiedy uczeń jakiś był krnąbrny i coś przeskrobał, tak? Więc można by powiedzieć, że my tutaj trochę jednak odchodziliśmy już od tych kar, że one były takim przypadkiem, no ale z drugiej strony sam fakt, że się zdarzały. Więc tutaj może nawiążę do tego tytułu. Mówię, że Polacy nienawidzą dzieci i od razu rozbrajam to we wstępie, że nie chodzi tylko o nienawiść, chodzi też o jakąś niechęć, chodzi o jakieś drobne jakieś mikroagresje, tak? Jest cała masa, po prostu całe spektrum takich nieprzyjaznych dzieciom działań, ale też muszę podkreślić, że spotykamy się z tą nienawiścią, że jest dużo miejsc, gdzie dzieci naprawdę są bardzo dehumanizowane, gdzie ich dobro w ogóle nie jest brane pod uwagę. Wydaje mi się, że takim najbardziej znaczącym chyba miejscem dyskusji, gdzie akceptujemy krzywdę dziecka, to jest rozmowa o wypadkach drogowych. Bo za każdym razem, teraz jest jakaś świeża znowu historia, 4-letni chłopiec został potrącony i niestety zmarł po kilku dniach w szpitalu. Jeżeli się wejdzie do mediów społecznościowych, to tam przewijają się takie głosy. Dlaczego jakiś 4-latek sobie przechodził przez jezdnię? Gdzie była matka? Matka akurat z nim była, nie? Oczywiście nagłówki o tym nie mówią, że to cała rodzina przechodziła. Ale w ogóle, że kto komuś do głowy przychodzi, żeby obwiniać dziecko za to, że zostało zabite, to strasznie mówi o tym, jak nisko w jakiejś hierarchii się te dzieci znajdują. Już otworzyłeś cały worek skojarzeń i pytań, o których za chwilę porozmawiamy, ale mam do ciebie prośbę o założenie słuchawek, bo zadzwonił do nas pan Jacek. Dobry wieczór, panie Jacku. Czy samo hasło nienawiści dzieci już pana pobudziło do telefonu? Nie, pobudziła mnie wielowątkowość wypowiedzi mojego interlokutora, który generalnie rzecz biorąc rozpostarł worek czy puszkę Pandory i omówił wszystkie rzeczy w jednym rozdaniu, czy mniej więcej tak jakby na czterech stołach brydżowych grał jednocześnie. I dowcip polega na tym, ja jestem od wielu pokoleń rodzina, czy moja rodzina jest wielu pokoleń rodziną z Mokotowa. Moim takim terenem łowczym był Park Morskie Oko, czyli park, który mieści się w Warszawie od wielu, wielu lat. I powiem szczerze, głównym czynnikiem, jestem ojcem trzech chłopaków i głównym czynnikiem hamującym rozwój dzieci w Polsce jest strącanie się w pewne sprawy niestety niedojrzałych emocjonalnie rodziców. Moja znajoma psycholog, biegła sądowa przez wiele lat w sądach warszawskich dla nieletnich, powiedziała, że jeżeli weźmiemy sobie 100% rodziców w Polsce i mamy stwierdzić, mających dzieci, mamy stwierdzić, ile procent powinno mieć dzieci, bo je potrafi wychować w sposób naprawdę, naprawdę dobry, to powiedziała, że to jest 30%, reszta nie. A dlaczego nie, to państwo sobie mogą dopowiadać różne wersje. Wracając do tematu agresji i tego, że rodzicom coś przeszkadza, popatrzmy na system hotelowy, gdzie są teraz hotele tylko dla dorosłych. Ja przez 14 lat byłem jurorem w takiej kapitule hotele przyjazne rodzinie. Jeździliśmy po Polsce, wizytowaliśmy hotele i sprawdzaliśmy przydatność hoteli właśnie do wizyt rodziny z dziećmi różnymi, większymi, małymi, bardzo małymi i tak dalej. I teraz jest jedna rzecz, a mianowicie, jeżeli rodzice panują nad dziećmi, to nikt nie ma pretensji, żeby dzieci się naprawdę bawiły razem z dorosłymi, bo te dzieci im nie przeszkadzają. Teraz proszę zobaczyć, ja tutaj trochę będę adwokatem diabła. Zobaczyć postanowienie tych ludzi, czy gości hotelowych, którzy przychodzą odpocząć sobie, załóżmy w jakimś tam super środowisku gór czy jezior, i nagle na śniadaniu, gdzie jest kilkadziesiąt osób, jest RWTS, hałas, dzieci biegają, rzucają, kładą się na podłogę i tak dalej. To nie jest wina dzieci, to jest wina rodziców. Panie Jacku, a ja chciałabym o jedną rzecz zapytać, bo skoro pan był w takiej kapitule oceniającej dostosowanie hoteli, to chciałam zapytać, co wyście oceniali? Czy tu chodzi o projektowanie wszystko, przestrzeni, wszystko, urządzeń, tego, czy to jest przestrzeń dobra dla dzieci? Od wjazdu, parkingu, czy można zaparkować, czy są miejsca dla kobiet ciężarnych, czy są miejsca większe dla kobiety, która ma wózek i musi wyjąć ten wózek, skończywszy na dokładnie wszystkich rzeczach, łącznie z hacapami. A jak te hotele w ogóle w Polsce wypadały w waszej ocenie? Dostosowane, tak, od takich, które naprawdę są przygotowane bardzo dobrze i mają bardzo dobre recenzje, po takich, które potrafiły pożyczać pewne rzeczy, chociażby łóżko dziecięce i wyprawki dziecięce, żeby tylko wziąć udział w tym konkursie, bo ten zwieńczonym odpowiednimi nagrodami i pozycjonowaniem na listy hoteli. Natomiast cóż się dzieje w tym wszystkim? A mianowicie te hotele, które odchodzą, idą trochę na łatwiznę. Odchodzą od dzieci, na przykład piszą, u nas tylko dzieci, załóżmy 14-15+. Dlaczego? Bo nie zamierzają toczyć bojów z rodzicami. Bo proszę zobaczyć, jak państwo by zapytali jakiegokolwiek przytomnego nauczyciela szkoły podstawowej czy szkoły średniej, co sprawia jemu w edukacji młodych ludzi i w odpowiednim dogadaniu się z młodymi ludźmi problem, to powie czynnik rodzicielski, nie czynnik dziecięcy. Panie Jacku, bardzo dziękuję. Pan również otworzył nam kolejne wątki. Dziękujemy za ten głos. Ja zapraszam państwa 2 2 7 3. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jakie miejsce dzieci zajmują w polskiej kulturze i polskiej codzienności. Czy naprawdę je szanujemy, czy je uprzedmiotawiamy? Pan Jacek użył określenia i tutaj, Michale, chciałam ciebie poprosić o to, żebyś się do tego odniósł. Problemy z dziećmi właściwie nie występują, jeśli rodzice panują nad nimi. Ten czasownik wydaje mi się znamienny. Chciałabym, żebyś ale się nie, ale mnie pan Jacek zdenerwował, muszę powiedzieć. Zdrawiam pana Jacka. Nie, no. Co usłyszeliśmy historię. O czym jest ta historia? To jest historia o tym, że jest hotel, w którym na śniadaniu siedzi 60 osób i ktoś w ogóle ma fantazję, że to będzie ciche miejsce. To jest niemożliwe. Hotel, gdzie śniadanie jest 60 osób, kiedy to są to osoby dorosłe. Bywałem w hotelach, gdzie na przykład była jakaś konferencja, więc wszyscy zjeżdżali i nagle się robił hałas. Hałas rozmawiających dorosłych jest gorszy niż jakiekolwiek biegające dziecko. Dlaczego nagle jest problem z tym, że jakieś dziecko leży na podłodze? To jest coś, co dzieci robią. Nie robią dzieci, które nie są wychowane, to robią dzieci, które po prostu mają w tym momencie potrzebę położenia się na podłodze. My nie jesteśmy w stanie dziecka tak, znaczy jesteśmy w stanie, jeżeli będziemy wychowywać je w takim bardzo jakiś przemocowy sposób, że to dziecko później będzie chodziło jak w zegarku z obawy, że zostanie właśnie potem skarcone albo przywołane do porządku, to być może uda nam się wychować takie dzieci, które nie będą biegały, nie będą kładły się na podłodze. Są dzieci, które same z siebie, bo mają taki temperament, prawda, nie sprawiają problemów. Tu nie widać, przepraszam, zrobiłem cudzysłów, mówiąc problemów, tak? Bo nie wydaje mi się, że to byłby duży problem, że jakieś dziecko ma potrzebę wybiegania. I dlatego no, nie podoba mi się w ogóle takie podejście, że będziemy teraz domagać się, że my już jesteśmy, już się nauczyliśmy, że tolerujemy dzieci, ale będziemy tolerować tylko te grzeczne dzieci. Michał, ale mówisz, że się nauczyliśmy, że będziemy tolerować dzieci. Czy dzieci się jakoś zmieniły od, nie wiem, w ciągu ostatnich, dajmy na to, kilkudziesięciu lat? Czy zmienił się stosunek Polaków do dzieci? Zmienił bo się dzieci, dzieci biegały, kładły się na podłodze. Czy dzieci były inne? Skąd wynika ta wysoka temperatura emocjonalnych reakcji na obecność dzieci w przestrzeni publicznej, w hotelach, w samolotach? Piszesz o tym w książce. Tak, sama opowiedziałaś tą historię na początku, tą historię zanikania tego podwórka, zanikania tych dzieci. Zobacz, to była historia o tym, że dzieci były wszędzie i one nagle zniknęły. One przestały być bardzo takim naturalnym elementem po prostu środowiska. Dlaczego? No jak ich nie ma, no to wiesz, to jak możemy, skoro te dzieci zniknęły, to przestaliśmy być przyzwyczajeni do tego. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni, że są wszędzie samochody. I zwróć uwagę, tutaj nawet rozmawiając o tym, czy hotel jest przyjazny dzieciom, pierwsza rzecz, o jakiej pan Jacek powiedział, to było, czy można samochodem przyjechać, tak? Jakby ten samochód nagle to był takim nierozłącznym elementem po prostu życia każdego człowieka, każdej rodziny i tak dalej. Kiedy jeżeli przyjrzyjmy się, co te samochody nam zrobiły, to, że one zabrały te podwórka, to, że dzieci teraz się nie czują bezpiecznie na podwórku, bo tam, gdzie kiedyś były chodniki budowane wedle tych zasad PRL-owskich, że osiedle musi być takim zamkniętą, bezpieczną przestrzenią, gdzie dziecko może iść samo do przedszkola i się nie obawiać, że coś złego się przytrafi, nagle jest pełno alei dla samochodów, tak? Bo każdy musi sobie podjechać pod klatkę. Na osiedlach z kolei tych nowych ważniejsze jest zbudowanie parkingu niż placu zabaw i te place zabaw. No ale tymi samochodami wożone są dzieci. Wielu rodziców by kontrargumentowało, że to jest dla dobra i komfortu oczywiście, dzieci. Oczywiście, to dziecko jest zawsze używane tutaj jako argument na rzecz, ja muszę mieć samochód. Tak? Tylko zwróć uwagę, co teraz się dzieje z tym dzieckiem. To dziecko jest rano wyciągane z mieszkania, umieszczane w samochodzie, zawożone do szkoły, odbierane, potem może jedzie jeszcze na jakieś zajęcia dodatkowe. Świat nie widzi tego dziecka, dziecko nie widzi tego świata. Rozmawiałem z badaczkami, które robią takie zabawy z dziećmi. Narysuj swoją drogę do szkoły. Dzieci wożone nie są w stanie narysować takiej mapy, w jaki sposób się dostaje do szkoły. Jedyne, co one pamiętają, wiesz, to są logotypy jakichś sklepów mijanych po drodze. Więc mamy dzieci, które są po prostu wyjęte z rzeczywistości. One nie znają tej rzeczywistości w ogóle. Ale z drugiej strony mamy społeczeństwo, które nie zna tych dzieci. Więc powstała przez ostatnie lata straszna wyrwa taka, wiesz, gdzie jest początek, gdzie jest początek tego procesu? Co to spowodowało? Myślę, że w przemianach ustrojowych. No jeżeli my się nastawiliśmy wszyscy, że my teraz, wiesz, zapiszemy się do klubu Japis najpierw z Krzysiem i Biszem i będziemy robić wszyscy kariery i żeby pokazać, że udała nam się kariera, to potrzebujemy samochodu. Jeżeli, wiesz, był transport publiczny był wygaszany, są książki o tym po prostu, w jaki sposób Polska się zmieniała, prawda? Jak to wszystko mało się do tej pory tylko mówiło, co to zrobiło dzieciom, że właśnie bardzo naturalne jest, że dziecko musi być w samochodzie. Ja się spotkałem więc z tymi ludźmi w ogóle, którzy mówią, że samochód jest taki dobry dla dziecka. Spotkałem się z czymś takim. Znajomy, który jest wielkim takim petrolheadem, czyli wiesz, uwielbia samochody. On mi przedstawił taki argument, słuchaj, kiedy ja wiozę moje dziecko moim nowoczesnym autem wyposażonym w nowoczesny filtr powietrza, to ono dzięki temu będzie zdrowe. A te dzieci, które chodzą pieszo i wdychają te wszystkie zanieczyszczenia, ich rodzice w ogóle o nich nie dbają. Wiesz? Więc tu się rozumiesz. On nie myśli w tym momencie. On myśli tylko o tym swoim dziecku. Dla niego ta cała reszta to są cudze dzieci. Ale być może to myślenie jest symptomatyczne. No, żyjemy w kulturze premiującej indywidualizm. Żyjemy w gospodarce premiującej rozmaite wymiary komfortu życia. Trudno chyba winić rodziców za to, że starają się jakoś spełniać wymogi, które we współczesności obowiązują. Chcę cię zapytać o to, kto dzisiaj w twoim zdaniem ustanawia wzorce, normy tego, co to znaczy właśnie dobra opieka nad dziećmi i dobre dzieciństwo. Czy to jest tak, że to polska klasa średnia wpadła w pewien idiom dobrego rodzicielstwa, komfortowego rodzicielstwa, bo przecież to jest rodzicielstwo wymagające ogromnych nakładów czasu, sił, środków, pieniędzy, żeby dzieci przewozić z jednych zajęć na drugie. To jest też naprawdę ogromne wymaganie dla sposobu, trybu życia i każdego dnia dla rodziców. To jest dla wielu z nich też naprawdę intensywny wysiłek dokonywany, myślę, bardzo często w jak najlepszej wierze. Pytanie, czy to jest ta grupa społeczna, która dzisiaj nam w ogóle ustanawia warunki gry? Tak, to jest grupa, wiesz, kto ma dostęp do mediów, kto czyta gazety, tak? Kto ogląda telewizję. To są rzeczy, które krążą w tej klasie średniej. Głównie dlatego, że niższa klasa nie ma zwyczajnie czasu na to. Jest zajęta przeżywaniem. Wyższa klasa w ogóle jest wyjęta, prawda? Oni mają swoje życie. Oni mają dzieci, które w ogóle nie uczestniczą w tym wszystkim. Dziecko premiera Morawieckiego nie chodziło do szkoły polskiej. Zwykłej, tylko do jakiejś prowadzonej przez zakonnicę ekskluzywnej szkoły, na którą by 500+ nie starczyło, ani nawet 800+, żeby sobie ją wykupić, prawda? Więc to nie są ich problemy, tak? Klasa średnia natomiast jest zestresowana, o czym pewnie wiesz, i jest zestresowana wszystkim. I myślę, że klasa średnia sobie wykopała trochę ten dołek, do którego wpadła. Bo jeżeli pytasz, kto wyznacza wzorzec dobrego rodzicielstwa, to ja powiem wszyscy. Nie ma czegoś takiego jak dobry rodzic. Dla mnie dobry rodzic to jest rodzic, który nie jest przemocowy, to jest rodzic, który dziecku daje przestrzeń, który dziecku nie kłamie, które dziecko traktuje jak człowieka, który daje dziecku miłość i po prostu idzie za tym dzieckiem, a nie stara się go wepchnąć w jakieś formy. Tak? Ale niestety klasa średnia, bycie w klasie średniej to polega na tym, że się sami wtłaczamy w te formy, że się pilnujemy siebie nawzajem, że sobie żyjemy w takim panoptykonie, że każdy patrzy na drugiego, prawda? No i ta kontrola jednego rodzica nad drugim to przybiera nawet czasem takie absurdalne formy, że miałem znajomych, którzy się ścigali po prostu, wiesz, komu szybciej zęby wyrosną. I że dlaczego jego córka ma już zęby, a moja jeszcze nie ma. Więc to już pokazuje taką najbardziej absurdalną sytuację, gdzie jeden rodzic oceniał drugiego, że... Ale co to znaczy? Pytam ciebie jako obserwatora kultury współczesnej. Czy to oznacza, że dzieciństwo to jest dzisiaj jakiś element składowy projektu szczęśliwego życia? Tak, tak, tak. Dziecko w klasie średniej stało się wizytówką, wiesz. Tak samo jak, zwróć uwagę, jak to wyglądało w mediach społecznościowych. Chwalimy się samochodem, chwalimy się wakacjami, chwalimy się dzieckiem. Ostatnio, dopiero w ostatnich latach zaczynamy mówić o tym sharentingu i że to jest niedobre. Czyli pokazywaniu dzielenie się w ogóle, tak, ich z tymi częściami dzieci. Fragmentów życia. Gdzie one zwyczajnie, ja o tym już pisałem, ja do tego tak płynnie przeszedłem z tych moich książek o internecie do pisania książki o dzieciach, bo dużo tego życia po prostu się toczy w internecie, dużo tych myśli się wymienia w internecie. Już w tej książce właśnie Wszyscy jesteśmy cyborgami, która wyszła w 2019, już wtedy pisałem o tym sharentingu i wtedy zwracałem już uwagę na to, że nie myślimy o tym, że umieszczając zdjęcie dziecka, nie myślimy o godności tego dziecka, tak? Nie pytamy dziecka o zdanie. Dziecko zresztą nie jest w stanie tej zgody nam udzielić, bo jeszcze jest za małe na to. I wtedy już napisałem, że jedyne, co tych rodziców może powstrzymać, to straszenie jakimiś cybernetycznymi pedofilami. I co się okazuje? Ten cały dyskurs dzisiejszy, gdzie się mówi, przestańcie właśnie dzielić się tymi treściami, opiera się na tym, wy nie wiecie, kto tam siedzi w internecie, a w ogóle teraz będzie sztuczna inteligencja i ona wam zabierze te zdjęcia, więc znowu się pojawia jakiś straszak, jakaś kara. A ja bym chciał, żebyśmy po prostu zaczęli szanować dzieci. Wiesz, żeby po prostu punktem wyjścia do każdej rozmowy było to, że dziecko wymaga szacunku. I podkreślę, to nie jest nowy pomysł, tak? Bo teraz wyjmę z kapelusza Janusza Korczaka sprzed 100 lat. Michał R. Wiśniewski jest gościem Klubu Trójki. Rozmawiamy o dzieciństwie w Polsce, o opiece nad dziećmi, a całą rozmowę sprowokowała książka Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci? Zadzwonił do nas pan Kacper. Dobry wieczór, panie Kacprze. Dobry wieczór. Chciałem się wypowiedzieć. Mianowicie wydaje mi się, że niechęć do dzieci wynika z tego, że dorośli są spatologizowani w różny sposób. Już przez różne używki, przez ciągłą pracę, tak, i zagonienie, i nie chcą mieć relacji z tymi dziećmi po prostu. No i to, w gruncie rzeczy to tyle. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. To taki mocny osąd. Mi się zdaje, że bardzo słuszny, że to wynika po prostu z tego, że jeżeli żyjemy w takim bardzo rozpędzonym społeczeństwie, bardzo schierarchizowanym, to właśnie po tym, kiedy zaczniemy obserwować tą dzieciofobię, zaczniemy obserwować ten wektor przemocy, tak, na kogo spada na koniec dnia po prostu ta cała niechęć, i jest to dziecko dlatego, że rodzice są zestresowani w pracy na przykład, tak? Że ten szef tego rodzica gniecie, że ten rodzic stoi w korkach, że on ulega wielu, wielu naciskom i taki rodzic nie ma przestrzeni na to, żeby być właśnie takim rodzicem, który ma siłę. W ogóle strasznie nie lubię. Ta książka w ogóle jest o tym, że staram się tam rozbrajać różne terminy. Jednym z terminów, których bardzo nie lubię, jest termin wypalenie rodzicielskie. Bo zaobserwowaliśmy, że rodzice są wypaleni, tak? Ale nazywamy to wypaleniem rodzicielskim i to nam odbiera jakby ten cały ogląd tej sytuacji, że ten człowiek, który pełni właśnie funkcje opiekuńcze, jest wypalony też z innych powodów. Ale kiedy to nazywamy wypaleniem rodzicielskim, to brzmi tak, jakby to dzieci znowu były problemem. Najlepiej, żeby tych dzieci nie mieć, bo jak będziesz miał dzieci, to nie będziesz miał na to siły. Piszesz w książce właściwie o takim bardzo wielowymiarowym zjawisku i chcę cię zapytać, czy w twojej opinii my w Polsce mamy do czynienia z kulturą nienawiści wobec dzieci? Znaczy generalnie, wiesz, odkąd jest internet i mamy miejsce, gdzie te wszystkie, gdzie możemy to dawać upust tej złości, to żyjemy w kulturze pewnej nienawiści, w kulturze hejtu, ale to, co zauważyłem, to które tematy w internecie wzbudzają najwięcej emocji, tak? Bo mamy to, opisuję te portale po prostu, które żyją sobie z tego, że łapią kliki, wywołując właśnie bardzo negatywne emocje i te portale generalnie generują treści na każdy temat, wiesz? Że a tutaj żona mnie zdradza, a tu, że ktoś jest brzydki, a tu, że jakaś celebrytka coś zrobiła i nagle się pojawia temat dzieci. Dzieci mi hałasują, czytelniczka pisze list, tak, czytelniczka znowu w cudzysłowie, pisze list, dzieci mi hałasują pod blokiem, tak, i już od razu, wiesz, dyskusja na tysiąc komentarzy, wiesz, już tam pewno wszyscy rozgrzani, bo faktycznie, bo każdy sobie myśli, tak, te dzieci nam hałasują pod tymi blokami, odbierają nam tu chęć do życia i każdy sobie... Ale zapytam cię o to. Media społecznościowe bardzo łatwo podnoszą ciśnienie i wykorzystują emocje. Rozumiem, że temat dzieci jest bardzo emocjonujący, w związku z czym oczywiście bardzo lubią go algorytmy. Ale czy za tym wyładowaniem emocjonalnym w twoim przekonaniu stoi autentyczna niechęć i nienawiść wobec dzieci? Czy to jest rozegranie jakichś stresów płynących z rozmaitych źródeł? Pytam, jak poważna sytuacja. Być może ludzie w Polsce autentycznie uważam, że mają prawo być zestresowani. Tak? Życie w Polsce jest bardzo stresujące z wielu przyczyn. Natomiast właśnie pytanie jest, co my robimy z tymi emocjami? Gdzie je kanalizujemy? Wydaje mi się, że przez to, że widać, że ta niechęć idzie w stronę właśnie dzieci, bo są jednym z najsłabszych członków społeczeństwa. Tak? No wiadomo, że się pojawiają inne niechęci do uchodźców, tak? Do LGBT, w zależności w jakiej bańce jesteśmy. Ale to, co mnie właśnie zasmuciło bardzo, że niechęć do dzieci była tolerowana w mainstreamie, w głównym nurcie. Także jeżeli byśmy przyszli do liberalnego jakiegoś magazynu i tam próbowali mówić właśnie coś o uchodźcach w brzydki sposób, czy o kobietach, wiesz, czy prezentować jakiś seksizm, od razu by było to wiadomo, że to jest coś nie tak. Ale jeżeli takie głosy się pojawiają właśnie na temat dzieci, tak jak swego czasu właśnie ten nieszczęsny profesor Mikołajko zaatakował te matki wózkowe, które mu uprzykrzały życie tymi swoimi bachorami niewdzięcznymi. Nagle to nie było problemem. Nagle znalazło się miejsce na takie poglądy i one poza jakimiś, wiesz, środowiskami lewicowymi czy feministycznymi nie były w zasadzie zanegowane, tak? Więc wydaje mi się, że to bardzo pokazuje, co wolno. I to jest coś, co bym chciał zmienić, żebyśmy... Dalej będą ludzie, którzy dzieci nie lubią, dalej będą ludzie, którzy mają te negatywne emocje, ale żebyśmy przynajmniej wiedzieli, że to nie przystoi już ludziom, wiesz, na poziomie, że tak powiem. Mamy telefon, dodzwonił się do nas pan Michał. Dobry wieczór. Panie Michale, słuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przysłuchując się audycji, którą państwo prowadzicie, no ja jestem tym jednym z niewielu szczęśliwców, gdzie podjęliśmy decyzję wraz z małżonką, nie mając swojej niemożliwości swoich dzieci, adoptowaliśmy dwójkę dzieci, że tak powiem, z trudnego otoczenia. I widząc, co się dzieje na dzień dzisiejszy w społeczeństwie, gdzie przez 8 lat już są dzieci z nami i w jaki sposób to społeczeństwo, że tak powiem, odsuwa dzieci od siebie, bo dla nich ważniejsze jest mieć dobry samochód, jak było wspomniane w audycji, mieć, pojechać sobie na wakacje, mniejszy lub większy wydatek mieć na te wakacje i pokazać się w mediach społecznościowych, nie wśród znajomych, tylko w mediach, że wszyscy, oboje jestem, że tak powiem, ja coś osiągnąłem i zapominając o tym najważniejszym, że gdzieś w pewnym momencie może warto mieć tego potomka. Dla mnie to jest taka, moim zdaniem, patrząc z perspektywy czasu, gdzie są u nas dzieci, jest to taka równia pochyła, gdzie się zatraciliśmy. Ważniejsze są dla nas wartości materialne, niż mieć kogoś bliskiego, mieć, że tak powiem, potomstwo, może powiem kolokwialnie, ale dosadnie, żeby miał ktoś nam podać szklankę na naszą starość. Dziękujemy. Pan Robert, piszesz, Michale, też o tym w książce, że właściwie jakąś częścią tego problemu jest także spadająca chęć do posiadania dzieci, o której pan Robert tutaj wspomniał. Muszę się bardzo odciąć od opinii słuchacza, bo ja jestem przeciwny w ogóle pouczaniu osobistych wyborów, prawda? Ja, chciałem, żeby wszyscy ludzie niedzietni byli darzeni szacunkiem, tak? Więc natomiast chciałbym też porozmawiać o przyczynach tej niechęci do posiadania dzieci, bo często to nie wynika właśnie z tego. Są ludzie, którzy nigdy nie chcieli mieć dzieci. To jest ich wybór jakiś życiowy. Ale są ludzie, którzy by chcieli mieć na przykład te dzieci, ale nie mogą. Bo wiedzą, że nie będą mieli gdzie trzymać tych dzieci. Tak? Mamy kryzys mieszkaniowy przecież. I ja wiem, też że... kryzys klimatyczny. Z różnych też kryzys powodów klimatyczny, można nie więc jest dzieci. Jakaś taka... To jest kolejna rzecz, że jest jakaś taka, jakieś to przerażenie przyszłością, chociaż ja uważam, że akurat dzieci mogłyby tutaj nam pomóc na te lęki, bo ja, jak pisałem właśnie moją trzecią powieść i ona była trochę właśnie też o dzieciach i siedziała też w trakcie stanu wojennego i mnie wtedy bardzo fascynowało to, że tamte pokolenie, mimo że żyło w takim strasznym, pozbawionym nadziei czasie właśnie, jak ten system Jaruzelskiego, wiesz, gdzie nie wiadomo było, co ta przyszłość przyniesie, ale oni się decydowali na dzieci. I rozmawiałem wtedy właśnie z tamtym pokoleniem dużo, próbując dojść, o co wam chodziło. I oni mówili, że oni to robili właśnie z nadziei. Dlatego też piszę w książce o tym, że dzieci niosą taką nadzieję na przyszłość, że one mogą być taką... Nie w takim, też nie chciałbym, żeby ktoś zrzucał na dzieci teraz, to wy tam idźcie, dzieci w przyszłości naprawcie to, tylko żebyśmy właśnie mieli taką siłę, myśląc o przyszłym pokoleniu, nie o naszych dzieciach, nie o tym, że kto mi osobiście poda tą szklankę, tak, ale o całym, no bo ja bardzo chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że mówimy tu o społeczeństwie, że mówimy o całej społeczności dziecięcej, tak, o tych wszystkich dzieciach, nie naszych, tylko tych cudzych dzieciach. Żebyśmy o nich myśleli, podejmując różne decyzje życiowe. Bardzo mi się nie podoba to, co na przykład Szymon Hołownia zrobił, który sobie uświadomił, że trzeba ratować planetę w momencie, kiedy jemu się urodziła córka. Do tej pory on po prostu nie był świadomy istnienia tych wszystkich brzdąców, tak? One były jakoś poza horyzontem jakiegoś jego myślenia. I chciałbym, żebyśmy jako społeczeństwo o tym myśleli w ten sposób, że jest pełno dzieci, które przyjdą po nas i że trzeba ten świat zostawić jak najlepszy dla nich. Nie tylko dlatego, że jest moje dziecko, które ja sobie urodziłem, adoptowałem, czy cokolwiek, prawda? A ja jestem ciekawa, co myśli pani Agata, która do nas zadzwoniła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja myślę, z perspektywy mojej, jako mamy dwójki dzieci, dwóch dziewczyn, 6 i 8 lat, że jest naprawdę bardzo, bardzo trudno, i to w mieście, gdzie wydaje się, że powinno być łatwiej, być innym rodzicem. To znaczy być rodzicem, który oczekuje, że na przykład rozrywka dla dziecka może być organizowana zewnętrznie, ale bez telefonów komórkowych. Że szkoła publiczna super, że inwestuje w tablice multimedialne, ale strasznie byłoby superowo, gdyby nie robiła na świetlicy quizów, które mają wartość niejaką według mnie, a zabierają ten czas, który był kiedyś poświęcony na wychodzenie na boisko. Mm-hmm. Strasznie ciężko jest namówić znajomych tego dziecka, bo nawet nie mówię, że naszych znajomych, tak? Ale znajomych tego dziecka, tak? Te relacje społeczne, szkolne, które podobno są takie istotne i o tyle są lepsze od tej edukacji domowej, tak? Ale strasznie ciężko jest namówić rodziców, żeby ich dziecko odwiedziło nasze dziecko, bo my nie mamy telewizora. Mm-hmm. I one, dziecko się brudzi w ogródku. 8-letnie, a to już jest takie dziecko, które powinno wyglądać, prawda? I to dziewczynka, więc ona się powinna zachowywać. A ona się świetnie zachowuje, zazwyczaj wdrapuje się na drzewo i nie wiem, na drzewie sobie konstruuje swoje rzeczy. I ma znajome, które mają podobnie znajomych chłopców, tak? Natomiast w tych naszych obszarach społecznych, które kształtują, wydaje mi się, niestety ten nasz obszar życiowy, tak? To nasze życie po prostu, jest bardzo ciężko w tej chwili znaleźć ludzi, którzy zaryzykują ubrudzenie dziecka. I pozostajemy trochę w takiej też, w takim razie rozdarciu, bo był fragment Państwa rozmowy, że dzieci to teraz wożone, tak? Że to po prostu ich życie polega na byciu przewożonym. Tylko czasami mamy taki wybór, no albo mamy to drzewo w samotności, albo mamy tą ściankę wspinaczkową 20 kilometrów dalej na Ursynowie, ale z dziećmi. Mhm. I to jest takie szukanie takiego środka trochę ciągle i niestety ja zauważam, że im dziecko jest starsze, tym jest naprawdę trudniej znaleźć rodziny, które ryzykują to, że można się ponudzić razem z drugim dzieckiem, nic nie porobić, nie wiem, pójść sobie na spacer czy na rower. To zaczyna być takie trochę dinozaurowe zachowanie po prostu. Mhm. Bardzo pani dziękuję, pani Agato. Ja mam takie wrażenie, że pani Agata mówi trochę o tym, że w tej sprywatyzowanej rzeczywistości rodzice wkładają niebywały wysiłek, żeby osiągnąć coś, co na podwórkach kiedyś w przestrzeni wspólnej działo się w sposób naturalny, że właściwie nie sposób nadrobić brak dobrze pomyślanej przestrzeni publicznej dla dzieci. W ogóle to, że te place zabaw zmieniły się w zasadzie w takie zabawki, że one się bardzo właśnie, wiesz, że to już nie jest ta naturalna zabawa, że jest murek, po którym możesz iść, że to nie jest taka naturalna zabawa, że możesz wyjść na drzewo, strasznie zmienia sposób myślenia w ogóle o zabawie. I na przykład piszę o tym, jak place zabaw wyglądają w Berlinie, choć w Polsce też mamy takie place zabaw, takie, które sprawiają wrażenie niebezpiecznych. Takie, które są bardzo naturalne, takie, które są wtopione w przestrzeń. W ogóle dużo rozmawialiśmy ostatnio o tym, że w ogóle miasto powinno być placem zabaw, nie? I że dziecko powinno mieć prawo władzić na każdy murek, na każdą wystającą rzecz. Pojawiają się takie właśnie ciekawe różne oznaki poprawy, że obserwuję, że te ruchy miejskie na przykład wpływają na ten sposób, wiesz, myślenia o mieście, że te place zabaw to nie są już tylko jakieś miejsca, gdzie trzeba pojechać samochodem i tam dziecko może się wyhasać. I to jest jedyne miejsce, gdzie dziecko ma prawo w ogóle się wyhasać, nie? Ale że właśnie pojawiają się jakieś takie oportunistyczne. Ja to w Szwecji widziałem w ogóle świetnie rozwiązane, że tam, jeżeli tylko był jakiś pagórek, to się kładło na nim po prostu zjeżdżalnie, tak? Że już nie musisz wtedy budować tej całej konstrukcji, nie musisz robić drabinki, bo dziecko się po prostu wlezie po tym pagórki i sobie zjedzie, nie? Czyli można... powinniśmy o całej przestrzeni miasta myśleć jako o przestrzeni dla dzieci. Ale żeby móc tak myśleć, to rzeczywiście trzeba mieć takie wyobrażenie zabawy, która nie jest kontrolowana, tylko jest swobodna. Pani Agata w swojej opowieści powiedziała o takim zastrzeżeniu części rodziców, żeby dziewczynka, tu akurat o dziewczynkę chodziło, ale żeby się nie pobrudziła. Tymczasem ty się w swojej książce bardzo często odwołujesz do modeli skandynawskich, czy właśnie rozwiązań niemieckich. W Skandynawii dzieci na przykład w przedszkolach mają taki specjalne kombinezony, które zakładają na siebie po to, żeby takie, się... Tak, żeby się mogły po prostu upaćkać w tym błocie i ta zabawa po prostu wtedy jest... One wychodzą na dwór cały rok, wiesz, jak są kałuże. Przecież pokaż mi dziecko, które nie chciałoby wejść do kałuży. Mamy taki piękny poemat w ogóle, kałużyści. Polecam sobie wygooglać i przeczytać. Patyk, kałuża, kamienie. To są trzy, słuchaj, patyk, kałuża, kamienie. Są trzy rzeczy, które wystarczą każdemu dziecku do zabawy. Tylko wiesz, nikt nie zarobi na tym, że nikt nie będzie sprzedawał patyków, nikt nie będzie sprzedawał kamieni, nikt nie będzie sprzedawał kałuży. No, na placach zabaw w Wiedniu, na placach zabaw w Berlinie są maszyny do robienia błota. Tak? U nas są, po prostu wiesz, po prostu leci woda i tam ma być błoto. Dziecko ma się uświnić. Jeżeli dziecko się nie uświni, to czy to dziecko się w ogóle bawiło? I obserwuję właśnie to, co pani Agata powiedziała. Ja to też obserwuję, wiesz, że przyjeżdżają na przykład nad jeziorko, otwiera się samochód, wychodzą dzieci, wiesz, wymuskane, czyściusieńkie. I one wracają takie wymuskane i czyściusieńkie. I smuci mnie to dosyć, bo myślę, że to dziecko jakby sobie wlazło w to błoto, się utytłało. I nie mogę, wiesz, i po prostu rodzice strasznie chcą teraz mieć kontrolę nad tymi dziećmi. Nie wiem, dlaczego one chcą, dlaczego dziecko stało się takim wręcz gadżetem, wiesz, że ono musi pasować do naszego wystroju wnętrz. My sobie robimy te beże takie tutaj, dekoruję sobie mieszkanie, że mogę zaprosić wiesz, fotografów, żeby mnie pokazali w jakimś programie telewizyjnym nawet, jakie mam piękne mieszkanie. Nagle się pojawia dziecko, ono tutaj staje się takim elementem niepożądanym, tak? Bo ono rysuje po ścianach, ono w ogóle jakieś kolory wprowadza. Kto to widział, wiesz, żeby kolory wprowadzać? Nie, więc to dziecko nagle jest niepożądanym elementem w tej swojej takiej pierwotnej formie i trzeba ukształtować, żeby pasowało do tego stylu życia. Czy ty uważasz, że w tym jest coś specyficznie polskiego? No bo piszesz o zjawiskach rozgrywających się w Polsce, no i pod tytuł twojej książki brzmi Jak Polacy nienawidzą dzieci. Powołujesz się, co często się pojawia w ogóle w dyskusjach o dobrych modelach edukacji, dobrych modelach wychowania, na te modele skandynawskie. Ale jeśli tak, to dlaczego Skandynawowie robią to twoim zdaniem lepiej? Z czego to wynika? Jakie czynniki decydują, że tam są maszyny do robienia błota? Ja bym popatrzył w ogóle na dorosłych. Jak pojedziesz do Berlina albo do Sztokholmu, nagle albo do Danii w ogóle, do takich krajów, gdzie ludzie są wyluzowani, wiesz? Każdy tam się ubiera jak chce. W sumie w Niemcach zaskoczyło taka drobiazg kulturowy, o którym ostatnio usłyszałem, nie wiedziałem o tym. Jak Niemiec się ubrudzi kurtkę na przykład, albo ma dziurę, to nie zwraca uwagi na to, wiesz? Polak już od razu ją wyrzuci i pójdzie nową kupić. Spójrz, jak auta nasze wyglądają. Przecież to musi być wypucowane, wiesz, wymyte. To jest zresztą dla panów bardzo miłe, bo może mogą zniknąć na całą niedzielę i się rodziną swoją nie zajmować. Zawsze fascynuje mnie to, jak na przykład mężczyźni nagle odkrywają, co to jest odkurzacz, kiedy go znajdują, wiesz, na stacji paliw, nie? A w domu to nie wiedzą za bardzo, co to jest. No ale to znowu trochę zbaczam. Ale wiesz, po prostu jest, cały czas jest jakieś takie straszne spięcie, napięcie, że wszystko musi być czyste, perfekcyjne. I to jest bardzo polskie, wiesz, bo my wyszliśmy z tego PRL-u z takim wstydem, że my jesteśmy ci biedni. Więc my musimy, chociaż jeżeli jesteśmy biedni, to chociaż będziemy wypucowani, nie? I to jest coś takiego, co jest w tych momentach, kiedy ktoś ma jakieś kompleksy ciągle. Być może jesteśmy też społeczeństwem wciąż w trakcie awansu i być może jest istotne to, czy potrafimy pokazać, że nasze dzieci mają życie jakoś lepsze, zasobniejsze niż my i niż nasi przodkowie. Może tak. Ciągle jesteśmy zbiorowo w tej drodze. Komu my chcemy, przed kim my się chcemy popisywać? Właśnie to jest to, co się wydarzyło, to, że my mamy, wiesz, w głowie takiego chochlika jakiegoś. My już jesteśmy dawno po awansie. My mamy Blika, my mamy Pendolino, wiesz? My możemy, słuchaj, cud, 4 godziny 15 minut się jedzie ze Szczecina do Warszawy. Wyobrażasz to sobie? Jak w Japonii jakieś. Mamy naszego własnego Shinkansena. Rzeczywiście, tak? To robi na mnie wrażenie. Tusk torpeda. Ja to mówię Tusk torpeda, bo zmieniła się władza i nagle jeździ szybko ten. Ale nie, wydaje mi się, że musimy przestać myśleć właśnie o tym, bo już my jesteśmy dawno po tym awansie. Już niczego nikomu nie musimy udowadniać. Czyli wolno się już upaćkać błotem, tak. I się tym nie przejmować. Zadzwonił do nas pan Artur. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja na wstępie chciałbym powiedzieć taką refleksję, jaka mnie naszła podczas słuchania państwa, ponieważ jestem w podróży i przysłuchuję się tej audycji. I jestem w szoku, w wielkim szoku, jak państwo temat w ogóle dobrali do dyskusji. To jest tej fali dzisiejszych tematów, które na okrągło nas atakują, nawet nie chcę przytaczać tytułów. Temat tak bliski chyba każdemu człowiekowi, po pierwsze dlatego, że każdy jakiś był dzieckiem, a po drugie duża część z nas te dzieci ma i boryka się z trudami dnia codziennego i tymi wszystkimi przeciwnościami. Więc gratuluję naprawdę, jestem pod wielkim wrażeniem i bardzo dziękuję za to. Natomiast chciałem się wypowiedzieć na temat tego, o czym przed chwilą pan Michał mówił, o tym dziecku, które często nie pasuje do tego krajobrazu, tego współczesnego człowieka, współczesnego rodzica. To jest bardzo, bardzo powszechne i to jest tak naprawdę jednocześnie odpowiedź, dlaczego tych dzieci dzisiaj jest mniej i dlaczego te dzieci są ograniczone. Ograniczone w sensie ich swobody ograniczone. Wystarczy przejechać, bo akurat jestem mieszkańcem małego miasteczka. Jak wyglądają przedmieścia w tych miastach? Wyrosły domy jednorodzinne, wyrosły wręcz osiedla domów jednorodzinnych. Te osiedla są wypielęgnowane, posesje są z przeciętnymi trawnikami, przeciętnymi żywopłotami, tujami i tak dalej. I cały ten krajobraz w ogóle jest tworzony absolutnie bez przestrzeni dla tych dzieci. I teraz nagle, tak jak pan powiedział, pojawiają się dzieci, które chcą wprowadzić w swoim mieszkaniu, środowisku jakieś kolory. Gdzie tam jest miejsce, żeby to dziecko mogło w jakiś sposób uzewnętrznić swoje potrzeby, emocje? To lepszy, zmyślny ojciec zdobędzie się, aby w tym krajobrazie swojego idealnego trawnika zbuduje coś, co przypomina jakiś domek, ale oczywiście według jego koncepcji. I to dziecko zmusza, namawia, żeby ono się tam bawiło, spędzało czas i to jest jego przestrzeń. Natomiast absolutnie nie wchodź w te krzaki, rabaty, trawniki i to wszystko. Inny ten taras cudowny, który mami przyjmuje tam gości. To są rzeczy, które nas otaczają na wokół i widzimy to, jak te przestrzenie powstają masowo, gdzie nie ma miejsca dla tych dzieci. To jest taka moda, to jest taki trend i te dzieci, kiedy się pojawiają, one się muszą wpisać w tą zaaranżowaną rzeczywistość przez tych, no muszę to powiedzieć, upośledzonych rodziców. Nie chcę oczywiście nikogo obrazić, ale upośledzonych w tym sensie, że oni jak gdyby nie są w stanie wyjść poza te swoje ramy, kolejny, w których się znajdują i nie potrafią dostrzec potrzeb tego dziecka. Bardzo dziękujemy, panie Arturze. Dobrej drogi. Mam nadzieję, że dalej pan będzie mógł nas słuchać przez te kilka minut, które nam jeszcze zostały. Michał, to też jest w wypowiedzi pana Artura dość surowa ocena polskich rodziców. I twoja książka też jest dość krytyczna w całej swojej wymowie. Ja tak staram się tym rodzicom raczej drogę wskazywać niż... Dlatego chciałam cię zapytać, co ty robisz tym wsadzaniem kija w mrowisko, bo kilkakrotnie w książce piszesz i dzisiaj już powiedziałeś, że chciałbyś, żebyśmy robili dzieciom inne miejsce, żebyśmy je szanowali. To co my możemy zrobić lepiej? No właśnie to jest coś, co dzisiaj do mnie dotarło, wiesz, dzięki tej rozmowie, że my jesteśmy strasznie spięci. W ogóle fascynujące jest to, że my przecież wiemy o tym, że dzieci potrzebują tej przestrzeni. Chwalimy te zabawy. No wszyscy czytaliśmy Dzieci z Bullerbyn. Każdy zna Pipi, tak? Więc to nie jest tak, że wiesz, Szwedzi mają ten luz, bo oni wyrośli na innych lekturach. To są te same lektury, na których my wyrośliśmy. Gdzie my o tym zapomnieliśmy? Czy przez to, że człowiek stał się dorosły, wiesz, zaczął oglądać TVN i tam oglądał te piękne seriale, które się toczyły w tych pięknych wnętrzach i sobie myślał, ja też chcę tak mieszkać, nie? Więc zapomnieliśmy gdzieś o tych dzieciach. No to więc musimy sobie przede wszystkim przypomnieć, co to znaczy być dzieckiem, pozwolić tym dzieciom, wiesz, być tymi dziećmi, pozwolić im się brudzić. Możemy z nimi się pobrudzić. Bo jak ja opowiadałem o tych szwedzkich spodniach właśnie, to dorośli też mówili, ja też chcę takie spodnie. Ja mówię, idź, jest taki szwedzki supermarket, nie będę tutaj, żeby reklamy nie robić, ale z narzędziami, tam mają takie spodnie dla dorosłych. Możesz też się taplać w tych kałużach, w tym Błocku. I w ogóle to jest znowu coś, co nam samochody, mam wrażenie, robią. Ludzie dorośli nie potrafią się poruszać już, wiesz, inaczej niż tak, żeby być czystym. Jak nie masz samochodu i idziesz w miasto, wiesz, że się ubrudzisz, spadnie deszcz na ciebie, będziesz łazić po kałużach, będziesz się inaczej ubierać. Może to jest coś ważnego. Zabierzcie dzieci na weekend gdzieś bez samochodu. Znajoma nauczycielka zrobiła takie w ogóle dzieciom zadanie domowe, bo mamy w Szczecinie taki bilet za 14 zł, wiesz, możesz cały weekend, cała rodzina mówi jeździć, mówi im, kupcie sobie taki bilet, zabierzcie gdzieś rodziców autobusem na wycieczkę, bo się okazało, że dzieci jakieś nigdy nie jechały w życiu autobusem albo pociągiem, wiesz, w wieku 10 lat na przykład. Jest takie powiedzenie, że dziecko im brudniejsze, tym szczęśliwsze. Zastanawiam się już tak na koniec krótko, czy masz, ponieważ twoja książka jest bardzo związana z językiem memów, którym się też zajmujesz i szukasz w nim odpowiedzi trochę o tym, gdzie my jesteśmy w kulturze. Czy masz jakieś ulubione powiedzenie, powiedzonko o dzieciach? Powiedzonko o dzieciach? Takie pozytywne czy negatywne? Bardzo nie lubię tego powiedzonka, że dzieci i ryby głosu nie mają, bo ono miało uciszać dzieci. A ona tak naprawdę właśnie wydobywa, nie? Że te dzieci nie mają tego głosu. A ja, szykując się do dzisiejszej rozmowy, znalazłam taki cytat z O dziwo Jamesa Baldwina. Dzieci nigdy nie słuchają tego, co mówisz. Obserwują to, co robisz. I dużo w tej książce jest właśnie o rodzicach. Michał R. Wiśniewski, autor książki Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci. Był gościem dzisiejszego klubu i bardzo się cieszę, że wy tak byliście obecni. Dziękujemy za wszystkie telefony. Dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. Powstanie warszawskie. Ten temat budzi w dorosłych silne emocje. Jak obudzić je w młodych głowach? Odpowiedź znajdziesz na www.bohateronwtwojejszkole.pl. Zgłoś przedszkole lub szkołę do bezpłatnej akcji edukacyjnej i przygotuj wspaniałą lekcję o historii, wartościach i emocjach. Czekają opowiadania, scenariusze zajęć i dyplomy. Organizatorzy: Bohateron Włącz Historię i Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max.